Zapraszamy dziś po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nie ma zgody polskiego rządu na przymusową relokację migrantów. Ujemne ceny za prąd dziś po raz pierwszy w Polsce. Tiry z pomocą dla powodzian ruszyły nad Dniepr. Polska sprzeciwia się zapisom nowego paktu migracyjnego, w szczególności zapisowi o warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska już raz w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiła się przymusowej relokacji i była to dobra decyzja, mówił na antenie Trójki wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Historia pokazała, że sprzeciwiając się tej pierwszej fali przymusowej relokacji, Polska miała rację, znaczy Polska po zmianie rządu, bo Polska przed zmianą rządu zdradziła solidarność państw Europy Środkowo-Wschodniej i w interesie niemieckim się na to zgodziła, no ale na szczęście zmiana rządu zaszła. Wtedy oskarżano nas, Prawo i Sprawiedliwość, czy już Polskę po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziła, o jakąś ksenofobię, niechęć do pomocy. Polacy zadali temu kłam, przyjmując miliony rzeczywistych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Doradca prezydenta Paweł Sałek mówił, że zaproponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na problemy Szwecji, która obecnie sprawuje przywództwo w Radzie Unii Europejskiej. Szwedzi rzeczywiście mają kłopot potężny z migracją i z mniejszościami u siebie w kraju. Niestety ta sfera migracji jest wykorzystywana i państwa są przymuszane członkowskie do tego, że mając swoje kompetencje i możliwości własnego władztwa nad danym tematem, niestety dochodzi do przygotowywania i wdrażania dokumentów prawnych, które są wiążące dla państw członkowskich wbrew zapisom traktatowym. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił, że nie ma możliwości, aby proponowane rozwiązanie weszło w życie. Za chwilę mamy prezydentkę hiszpańską. Jest zupełnie inny sposób myślenia nawet rządu socjalistycznego, czyli finansowanie infrastruktury granicznej. Mamy Włochy i całą południową flankę, czyli zupełnie inne podejście też do ochrony granic. Potrzebny jest większy budżet Frontexu. Jest dzisiaj zupełnie inny sposób myślenia także w parlamencie, a wszystko zależy też od pieniędzy. Zgodnie z założeniami pakietu migracyjnego rocznie Unia ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Po raz pierwszy w historii w Polsce pojawią się dziś ujemne ceny energii elektrycznej. Chodzi o godzinę dostaw między 11 a 16. W takiej sytuacji to wytwórca dopłaca odbiorcę za korzystanie z wyprodukowanej energii, tłumaczy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Trzeciakowska. Ujemna cena energii wynika z jednej strony z zmniejszonego zapotrzebowania na energię. Niedziela nie pracują zakłady przemysłowe na przykład i to niedziela w czasie długiego weekendu, a z drugiej strony, bo jest słońce, a jednocześnie w dużej części Polski mocno wieje wiatr, w związku z tym zarówno odnawialne źródła energii, które produkują z wiatru, czyli wiatraki, jak i panele fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne produkują bardzo dużo prądu. Z chwilowego spadku cen skorzysta przede wszystkim przemysł. To koniec pewnej epoki w brytyjskim parlamencie. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił, że rezygnuje z zasiadania w Izbie Gmin. To pokłosie słynnych przyjęć w rezydencji szefa rządu podczas pandemii koronawirusa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Boris Johnson dostał niedawno do wyglądu raport końcowy z dochodzenia, a teraz po jego lekturze zdecydował o odejściu. W brytyjskiej kulturze politycznej świadome wprowadzenie posłów w błąd to bardzo poważne wykroczenie. Grozi za nie zawieszenie, które z kolei skutkować może wcześniejszymi wyborami w danym okręgu. Boris Johnson nie ma wątpliwości. To polowanie na czarownicę. Przekonuje, że komisja nadal nie pokazała najmniejszego dowodu, że okłamał Izbę Gmin, a jej lewicowa szefowa od początku była stronnicza. Polityk dodaje, że komisja to sąd kapturowy. Dodajmy, że większość w komisji mają posłowie konserwatywni. Boris Johnson krytykuje też swego następcę Rishiego Sunaka, choćby za to, że zrezygnował z negocjowania umowy o wolnym handlu z USA i za to, że w sondażach to Rishi radzą sobie gorzej niż w chwili, gdy Boris Johnson żegnał się ze stanowiskiem. Wiceszefowa opozycji Angela Rayner komentuje: ludzie mają już po dziurki w nosie tej konserwatywnej opery mydlanej. Teraz w okręgu Uxbridge and South Ruislip odbędą się wybory uzupełniające. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prawie 400 osób z zalanych terenów na lewym brzegu Dniepru pozostaje zaginionych. To właśnie na obszarze kontrolowanym przez Rosjan sytuacja jest najtrudniejsza. Caritas Polska wysyła na Ukrainę 5 tirów z pomocą dla osób poszkodowanych w wyniku zniszczenia zapory w Nowej Kachowce. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Najpotrzebniejsze rzeczy to oczywiście żywność, środki higieniczne, pompy do oczyszczania domów, środki uzdatniania wody, koce, materace. Domy są całkowicie zalane. Kilkadziesiąt tysięcy osób straciło wszystko, a więc potrzebne jest wszystko. My jutro przekażemy środki finansowe, w kolejnych dniach będziemy organizować kolejne transporty na Ukrainę. Pieniądze na pomoc dla powodzian można wpłacać na stronie Caritasu lub wesprzeć akcję wysyłając SMS pod numer 72052. To był Serwis Trójki. A u nas czas na sport i Robert Grzędowski. Manchester City najlepszą drużyną piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w Stambule w wielkim finale obywatele wygrali z Interem Mediolan 1-0. Pozytywne recenzje po tym spotkaniu zbiera też polski skład sędziów. Z Szymonem Marciniakiem na czele najlepszy piłkarski arbiter Globu sędziował w tym sezonie finał Mistrzostw Świata i Ligi Mistrzów. A najlepsza klubowa drużyna Europy cieszy się z potrójnej korony. Piłkarze Manchesteru City wygrali Champions League, Puchar Anglii i Mistrzostwo Anglii. Bartosz Zmarzlik wygrał za to Grand Prix Niemiec, czwartą rundę żużlowych Mistrzostw Świata. Umocnił się dzięki temu na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej sezonu. Słabiej w Tetero wspisali się pozostali Polacy. 11 był Patryk Dudek, 13 Maciej Janowski. Kolejna runda Mistrzostw 24 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim. A w ten weekend w Kraśniku trwa ogólnopolski Puchar Dzieci w karate tradycyjnym. Na matach ponad 1000 uczestników w wieku od 5 do 13 lat. Rywalizują w dyscyplinie, w której ważny jest nie tylko sport, mówi sędzia międzynarodowy Józef Rączka. Karate wszechstronnie rozwija, przede wszystkim łączy rozwój fizyczny z rozwojem psychicznym, stabilne emocje, pokora, dyscyplina. To jest to, co buduje nawyki wśród dzieci i młodzieży. Zawody w Kraśniku zakończą się dziś. Dziś także o podium pierwszego turnieju Mistrzostw Europy w rugby siedmioosobowym zagrają reprezentantki Polski. W Portugalii obrończynie złota sprzed roku wygrały do tej pory wszystkie 4 spotkania i są w półfinale, w którym zmierzą się z Wielką Brytanią. Polki spisują się w tych zawodach dużo lepiej niż w nieudanych kwalifikacjach do cyklu World Series kilka tygodni temu. Jesteśmy bardzo zadowolone. Wreszcie otwieramy się. Poczułyśmy swoją grę na boisku. To jest bardzo ważne dla nas, bo tym, co się stało po World Series, po kwalifikacjach, miałyśmy troszkę mentalnie spadek, ale wiemy, czy to jest rugby. Każdy mecz jest inny, każda gra jest inna. Mówiła Sylwia Witkowska z reprezentacji Polski. Półfinał z Brytyjkami o 12:14. Przypominam sportową informację weekendu. Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy turniej na kortach Rolanda Garrosa. Wczoraj w finale ograła Czeszkę Karolinę Muchową. Straciła w całym turnieju tylko jednego seta i to właśnie w wielkim finale. Dziś o tytuł w singlu mężczyzn zagrają Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Rud, a teraz grają polscy siatkarze i przegrywają 0-1 z Serbią w swoim czwartym meczu sezonu Ligi Narodów. Za chwilę początek drugiej partii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela zapowiada się słonecznie, zachmurzenie możliwe, ale małe i umiarkowane i tylko na południu może pojawić się przelotny deszcz. Od 17 stopni nad morzem przez 22 w centrum do 25 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, tak, Franku Poranku. Dzisiaj zaczynamy naszą zagadkową przygodę razem z E.T., a przynajmniej z fragmentem ścieżki dźwiękowej tego przepięknego filmu o przyjaźni małego, samotnego chłopca. No tak, tak, z kosmitą, najprawdziwszym kosmitą, który był wspaniały, ponieważ patrzył na świat sercem. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Co to właściwie znaczy? Patrzeć na świat sercem. Patrzeć na świat tak, jak ja patrzę. No, czyli jak? Serc. A co to znaczy? Tak zwane, przez tak zwane różowe okulary. No co, to są chyba dwie różne sprawy. A sercem? Jakbyś to wytłumaczył? Wypatrzę to, co kocham. O, ładnie powiedziałeś. A kiedy ty ostatni raz patrzyłeś na ten świat sercem? Jak pan sąsiad z działki mnie zaprosił do siebie, żeby zobaczyć takie małe kurki. I co się wydarzyło? Wypluły się takie trzy małe i po prostu jedna z nich mnie za serce chwyciła. Dwa były takie normalne, dwa pisklaczki, a jeden był taki słodki, taki czarny. Ha, czy ludzie zawsze potrafią patrzeć na ten świat sercem? Nope. Nie? A co im w tym najbardziej przeszkadza? Komputer. I? Co jeszcze może przeszkadzać patrzenie nie sercem? Czyli? Czyli krytykowanie wszystkiego, co jest dookoła. Czyli przez tak zwane niebieskie okulary. A jak wyglądałby ten świat, gdyby ludzie potrafili patrzeć sercem? Zdecydowanie lepiej niż wygląda. No dobrze, uruchomiliśmy nasze serca doskonale, to teraz pogimnastykujemy nasze mózgi, dobrze? Okej. Zatem podpowiedź numer... Ostatnia, jak to jest. Czyli prawdopodobnie 15. Dawno, dawno temu mieszkał sobie w całej Europie. Dzisiaj na wolności można go spotkać tylko i wyłącznie na półkuli północnej. Jest symbolem dwóch pięknych miast Madrytu, który jest stolicą jakiego kraju? I don't know. Nie, nie wiesz? To jest europejski kraj, bardzo piękny. Dużo ludzi jeździ tam na wakacje. I na literę H zaczyna się nazwa. Hiszpania? No Pepo, choć wiedziałeś, no widzisz. A jeśli Madryt, jeśli Hiszpania, to tak, a i to. Tchouaméni, simple pass for Vinicius Junior. The ideal start for Real Madrid. Piłka nożna. Tak, no pewnie, że piłka nożna. Madryt, Hiszpania, piłka nożna, proszę pana. A wracając do bohatera naszej zagadki, znajdziecie go także w herbie miasta, które nazywa się Berlin. A Berlin to gdzie leży? W Niemczech. No super, wcale nie tak daleko stąd, prawda? Byłeś tam kiedyś? Tata był. No, to już coś. Tato to był świat zwiedził, a więc jakby... Panie Marcinie, pozdrawiamy. Tam właśnie w Berlinie bohater naszej zagadki, Jakubie, jest właściwie wszędzie. Możemy spotkać go także na ulicach tego miasta. Tych naszych zagadkowych bohaterów jest w Berlinie całkiem sporo. Każdy mierzy 2 metry i każdy ma swój własny styl. I co najważniejsze, każdy jest symbolem porozumienia między narodami, co w dzisiejszych czasach, Kuba, jest szczególnie ważne, prawda? Gdyby jeszcze tak wszędzie było, to by było pięknie. Największy, poznany przez naukowców bohater naszej zagadki ważył całe 1000 kilogramów. Czyli tyle, co kilkanaście dorosłych osób i to po bardzo dobrym niedzielnym śniadaniu. Prawdziwy bohater naszej zagadki może mierzyć 3 metry. Pamiętasz, jak wysoko wisi kosz na boisku do gry w koszykówkę? Na 3 metrach. Tak, to tyle. Dorosły osobnik potrafi biegać prawie tak szybko jak koń. A kiedy jest onieśmielony, wiesz co robi? Zasłania sobie łapą oczy. Czyli wiemy, że ma łapy. Ma zaskakująco dobry węch. Potrafi wyczuć pożywienie z odległości. Uwaga! Ilu kilometrów? Nie wiem, o czym mowa, więc nie wiem. 30. Z 30 potrafisz tak? Co? To! 30 kilometrów potrafi wyczuć pożywienie. Co lubisz jeść? Najbardziej? No, ciach. Najbardziej? Aha. Nie, no nie ciacho. Ja mówię, trudna zagadka, niech będzie, że rosół. No dobra, rosół. To potrafisz wyczuć go z jakiej odległości? Że mama ugotowała rosół? Z odległości 200 metrów. No zobacz, a 30 kilometrów wiesz, ile to jest? Wiem. No, to tyle. To potrafi. No. Ten o imieniu Wojtek przeszedł szlak bojowy z Iranu do Włoch z wojskiem polskim. On się doczekał nawet pomnika. Awansował do stopnia kaprala. Wiesz, czy nie? Wiem już nawet, co to jest. Bohater naszej zagadki jest także bohaterem wielu bajek. Puchatek, jak raz zaczął myśleć o miodzie, to nie mógł przestać. Zastanawiał się, który z jego przyjaciół może mieć miód. królik. Lubię królika, bo on bardzo rozsądnie mówi. Na przykład może coś zjesz, albo poczęstuj się, Puchatku. Puchatek? Jeść? O nie, nigdy. O rety, tylko nie to. Kuba stawia na... Misia, Wojtka. Wojtka? Wojtek, kapel. No dobra, a pan Mieczysław Gajda na Wojtka czy na nie Wojtka? Ma ciepłe futro i śpi zimą mocno. By najeść się miotku, obudzi się wiosną. Kuba, ja ci to zaliczam. Co naprowadziło cię na ten zagadkowy trop? Tekst o kapralu. A, no właśnie. To teraz wypadałoby, żebym zagrała ci fanfary, nie? No bo nikogo innego w studiu nie ma. No, ja wiem, że hu, ale spróbuję. Tam, ta-dam, ti-ti-ti-ti-tim. Ładnie? Tak. No dobrze, fanfary były, to mówię wam, z takim bohaterem, jaki dzisiaj jest bohaterem naszej zagadki, nie ma się co bać, prawda? Okno trzaśnie, a duch przy kluchach sobie mlaśnie, a potem drapiąc się po brzuchu, zadowolony mruczy. Czasem znienacka okno trzaśnie, a duch przy kluchach sobie mlaśnie, a potem drapiąc się po brzuchu, zadowolony mruczy. Człapią mary i poszwary, a tu mary. Jezusy, no tak, z jednej strony nie ma się co bać, ale przecież, Kuba, dzieci lubią się bać. Czy ty też? No, czy dzieci lubią się bać? Nie byłbym tego taki pewien. A ty się nie lubisz bać? Na początku, jak się boją, to strach obleciał, a potem to jest tego jedna wielka chichradło, a więc jakby... No, jakby co? No, jakby trochę lubią chyba, co? Jak to jest w kontrolowany sposób i bezpiecznie? Ja mam takie doświadczenia. A czego ty się ostatnio tak naprawdę przestraszyłeś? Ostatnio to ja się naprawdę przestraszyłem, jak zobaczyłem na działce takiego pajęczoka. Takiego to znaczy jakiego? 12 centymetrów tu widzę. Tak, między mniej twoimi więcej. Palcami. O, rety, takie są w naszym kraju? Tak? Ale to nie było tak, że strach ma wielkie oczy? Zawsze ma wielkie oczy. No właśnie, także ten pajęczak może nie był aż taki wielki. Nie, przysięgam, że taki był, naprawdę. Tam chodzą nawet większe. Słowo harcerza? Harcerza. No dobra, to już ci wierzę. Taki bardzo przyjemny, wiesz, taki bardzo bezpieczny strach może być zaklęty pomiędzy kartkami naszych ulubionych poczytajek. Jak to było? Czytadełek. No tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Ja wiem, że wśród naszych zagadkowych słuchaczy są zakochańce. Co to znaczy zakochańce? To znaczy, że kochają Myszonka, całą serię książek, gdzie króluje, rządzi, rozrabia, szaleje Myszonek. Tym razem zaproponuję wam książkę pod tytułem Myszonek pod namiotem, no bo wakacje idą i za chwilę już warto będzie pod ten namiot się wybrać. Tłumaczenie z języka fińskiego Iwona Kiuru i Rika Inti. To jest osoba, która narysowała, napisała. Wzrusza nas wszystkich, bo ten myszonek jest po prostu cudeńkiem. I jeszcze tu jest taka pieczonka na okładce tej książki dla najszczęśliwszych dzieci na świecie. Mogę zobaczyć tę pieczonkę? Tak, proszę, zobacz. Czerwona, jak na pieczonkę przystało. Klasyka. No i chodzi o to, żeby każde dziecko było szczęśliwe. Co, Kuba, to się da zrobić? Tak. A jak? Nauczyć dziecko patrzeć na świat przez różowe okulary. To wystarczy. Co to znaczy? Czyli? Ty masz niebieskie widzę teraz na nosie, a różowe to jakie? Przez które wszystko się widzi w czynie na szczęśliwo. No zawsze szklanka do połowy pełna, lepiej niż pusta, nie? Polecam wam Myszonka, Myszonek pod namiotem, a teraz podręcznik dla super bohaterów. Elias i Agnieszka Walund. To jest ta para, która już wydała książek z tej serii bardzo dużo, bo to jest część 8 pod tytułem Najdłuższa noc. A wiecie co? A ja jestem przekonana na 100%, że każdy z was jest zagadkowym, prawdziwym, wspaniałym bohaterem i każdy z was ma w sobie moce, a te książki z tej serii, podręcznik dla superbohaterów, pomaga te moce, supermoce wydobyć na światło dzienne. Zatem polecam wam bardzo serdecznie. No i teraz jest taka książka, którą tylko przytulić. Skrzydlate książki. Anna Sakowicz napisała, zilustrowała Ewa Beniak-Haremska. No to posłuchajcie. W krainie nienapisanych książek przyjaciele poznają wiele niezwykłych istot. Toczą walkę z ziejącą ogniem bestią i przeżyją spotkanie ze stworami wprost z powieści grozy. Ale przede wszystkim uratują kogoś bardzo ważnego dla losów tego magicznego miejsca. Jakiego miejsca? Takie miejsce nazywa się Gdańsk. Czy ty kiedyś tam byłeś? Kiedyś. No, to pewnie mało pamiętasz. Bardzo ci polecam. Nie, no gdzie ja mało pamiętam? Ja nawet pamiętam, co było naprzeciwko. A co było naprzeciwko? Taka róża na budynku, taka róża wiatrów. Okej, to dużo pamiętasz. Piękna rzeczywiście. Była. To życzę ci takiej wycieczki tam raz jeszcze, albo i wiele razy jeszcze. I życzę ci tego, abyś sięgnął po książkę Skrzydlate książki Anny Sakowicz, Ewy Beniak-Haremskiej. Kraina nienapisanych książek, już mi się podoba. No dobra, a teraz będzie o czymś, co ty bardzo lubisz, czyli... Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, skradzione mufinki i inne komiksy. I dlaczego polecasz tę książkę? Ja jej jeszcze nie czytałam. A to daj! mogę przejrzeć tak na szybko. Zobacz, to jest komiks, widzisz? Okay. Lubisz komiksy? W sensie była jeszcze jedna książka z tej serii. No było dużo książek z tej serii. W sensie, to jest bestsellerowa seria. Wiesz, co mówię, to znaczy? Komiks, tak. Bestsellerowa? Tak. Nie to, że bestsellera, tylko... Bestsellerowa, no w sumie. To oznacza, że książka, która się dobrze sprzedaje. Ja miałam całą serię, której ja przeczytałam 2-3 lata temu, już mi się do nich nie chciało wracać. To jeszcze takiej rekomendacji tu nie było. Bardzo przepraszamy Lassego i Maję, ale ja Nie, to jest genialna seria, tylko mi się znudziły te książki. No, bo ja zamierzam kupować. Posłuchaj, Lasse i Maja prowadzą małe biuro detektywistyczne, które działa w szwedzkim miasteczku. Tak? Wali. Tropią właśnie oszustów i złodziei, w czym są dużo lepsi od miejscowego komisarza policji. Chociaż komisarz im zawsze pomaga. A widzisz, ile wiesz? To co, polecamy czy nie? Oczywiście, że polecamy. Dobra, całą serię polecamy. Dobra, wspaniale. I teraz ostatnia, to jest taka perła. To jest taki klejnot w koronie, powiedziałabym. Pan Rob Harrell napisał Cowboy Ross, jak przetrwać szkołę, widząc na jedno oko. Mhm. Wiesz dlaczego widząc na jedno oko? A bo chłopiec zachorował i to zachorował bardzo ciężko. Zachorował na cywilizacyjną chorobę, na którą wiele osób choruje, na nowotwór. Musiał znaleźć w sobie siłę jeszcze większą niż świńskie supermoce. Dlaczego świńskie? Dowiecie się, jak sięgniecie po tę książkę. Już te świńskie supermoce mi posmakowały. Na szczęście wciąż nasz bohater może liczyć na najlepszą przyjaciółkę, ale także na swoje poczucie humoru i no, na właśnie odkrytą muzykę rockową. Skoro jest tak źle, że nic tylko zacząć wrzeszczeć, to właściwie czemu nie? Szczera i bardzo zabawna opowieść o tym, jak żyć i nie zwariować, gdy groźna choroba nagle usuwa ci grunt spod nóg, a co więcej, jak w tym wszystkim odnaleźć energię i radość. Ja myślę, że to jest bardzo ważna książka, ona jest świetnie napisana, też bardzo zabawnie zilustrowana i oswaja chorobę, oswaja to, co staje się udziałem wielu z was, bo takie mamy czasy i mam nadzieję, że powie wam, że z najgorszej choroby można wyjść. Że tak jest samo dużo jak nadal... książka Bogusia Niszewskiego o choroba. O choroba. Świetna książka. Masz rację. Polecamy oczywiście również. Świetno. Jak można w to wątpić? Wiecie co, ja myślę, że ta książka i właściwie wszystkie książki tego świata są albo o miłości, albo o tym, że ludzie rozpaczliwie o tę miłość wołają. Wiesz, co to znaczy? Rozpaczliwie wołać o miłość. To jest trudne do wytłumaczenia. Nie wytłumaczę tego, nie zastanawiając się długo. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby się długo nie zastanawiać, tylko mówić to, co na język ślina naniesie, a mi jeszcze nic nie naniosło. Trochę tak jest. W każdym razie, jak ludzie wołają o miłość, to wtedy tej miłości tak bardzo potrzebują. A pokażcie mi jednego, jedynego człowieka na tym świecie, który nie potrzebuje miłości. Ja takiego nie znam. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? A co jeśli tak naprawdę tobie się podobać, tylko tyle chcę? A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? I jak puzzle albo klocki Lego, wszystko samo poukłada się. Powiedzieć, o pokój dbać, nie rzucać wszędzie zabawek i czytać codziennie. Chociaż lubię, mam już czasem dość, odkąd znam kogoś, kto we mnie wierzy i wszystko wie lepiej. Nagle sens mają sprawy, nawet te najmniejsze. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać? Proszę pana, a co jeśli tak naprawdę tylko muszę kochać? Właśnie moja Aneczka, czyli moja żona, mówi, nie ma słowa muszę. Ojej, to pan się znowu przyczepił do najmniej istotnej sprawy. Ale kochać jest najważniejszym słowem, jakie znam w swoim życiu. I w ogóle sobie pomyślałam, że nie powinno być innych słów. Co myślisz o tym? To już teraz tylko milczenie. Kochać. Ojej, to rzeczywiście ten świat byłby zupełnie inny. Ale od czasu do... Dlatego są wymyślone. Ale od czasu do czasu można powiedzieć jeść? Jeść, tak. Kochać, tak? Jeść. Spać? Kochać, jeść. Kochać, spać. Okej. Okay. A o czym najczęściej piszesz? O miłości. Serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu dramatopisarza, reżysera teatralnego, autora adaptacji teatralnych i słuchowisk radiowych. Osoby, która związana jest sercem, bo kocha, z Teatrem Polskiego Radia, jest z nami Tomasz Mann. Nareszcie, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi jest miło. Z Kasią się omawiam od ilu lat? nie wiem, od dwóch chyba i od ciągle 30. coś nie wychodzi. Nie, od 30 cię słucham lat. Proszę cię, nie, dobrze. O wieku nie rozmawiajmy. Ile ja tu się na ciebie naczekałam, człowieku, w tym studiu i bardzo się cieszę, że jesteś. To teraz, zanim wypłyniemy na szerokie wody, będziemy tłumaczyć na nasze. Kuba, kto to taki dramatopisarz? Ten, kto pisze dramaty. A dramaty to co to takiego jest? Rodzaj książki. A dużej czy małej? Raczej dużej. Raczej dużej, no wiesz. Zależy jaka. A w ogóle bardzo nie lubię tego słowa, nie? Dramatopisarz. Czym ci się kojarzy dramat? Dramat. Nie. Rozumiesz, dramat. Z tym, co się czasami dzieje u mnie na działce. A co się dzieje, powiedz? A ostatnim razem mama raz prądu nie wyłączyła i pojechaliśmy następnego dnia i gejzer na całym. Dramat. No to ja też tak mam czasami, wiesz. No ale jesteś dramatopisarzem. No ale mówić, że piszę słowa. Bardzo ładne. A reżyser teatralny to już bardziej bezpieczny, prawda? No to prawda? Kuba, powiedz, kto to jest reżyser teatralny. Kto to taki? Rany. Siedzi przed tobą. I reżyseruje. Reżyser teatralny. Byłeś w teatrze kiedyś? Tak. Na czym? Wiele razy byłem. No, mogę już nawet powiedzieć dziesiątkach sztuk. A jaka była najfajniejsza? We Will Rock You. A też byłem. Panowie złapali porozumienie. Ta, dobra, jak dalej idzie? Tam, tim, tam, tam, ta. Albo można nogami. Tutaj na Legii też tak robił. Ale to jest niezłe. Przyszedł pan reżyser z Teatru Polskiego Radia, gdzie wszyscy krzyczą, nie stukajcie w stół, a tu co? Proszę zademonstrować raz jeszcze. Uwiecznimy. No właśnie. Pan Tomasz Pan, proszę państwa. We will rock you. Czy jak to było w polskiej wersji? Czekajcie, bo odlatujemy. Ceny roka. Słuchajcie, dam roka. A, zaraz się okaże. To na razie wiemy. My, zagadkowi słuchacze, zaraz się dowiedzą. Słuchajcie, to ja dodam jeszcze tyle do tych wszystkich magicznych zaklęć, że dramatopisarz, że reżyser teatralny, to ja powiem pisarz, ponieważ właśnie dla was napisał książkę, no, wciągającą. Ale zanim o niej, no to posłuchajcie. Bał się zasypiać w nocy. Bał się, bo śniły mu się koszmary. Bał się, bo zbierała się szafa pełna potworów. Bał się, bo było ciemno. Bał się, bo było ciemno. Bał się, bo było ciemno. Jak w grobie. Bał się, bo było ciemno. Bał się, bo było ciemno. Jak w grobie. No to kim ten chłopiec? Ja, yes. To byłem ja. Pamiętam takie okno w moim domu. Mieszkaliśmy w takim bloku wielkim. I ja nie mogłem spać w nocy. Jak byłeś mały. Jak byłem mały, nie mogłem spać. Mm-hmm. W związku z tym siadałem sobie na parapecie i patrzyłem sobie gwiazdki. I z jedną rozmawiałem ciągle. I ja tym napisałem bajkę. Czyli o czym rozmawiałeś z gwiazdką? Mówiłem jej, wiesz co, mam słabe oceny, mogłabyś mi pomóc jakoś? Co masz słabe? Oceny. Bo ja bym strasznie się słabo uczyłem, bo nie wiedziałem, dlaczego trzeba iść do szkoły na 7:10, dlaczego trzeba siedzieć 45 minut, a nie 15 minut i tak dalej. Nie lubiłem nigdy, że mnie tam gdzieś do klatki wsadzali. Mm-hmm. I napisałem taką bajkę o tym, że gwiazdka przychodzi na Ziemię i ona opowiada, jak Ziemia wygląda z kosmosu, że jest coraz więcej kurzu na tej Ziemi, że jest coraz więcej spalin, żebyśmy się wzięli do roboty i odkurzyli tą Ziemię, nie? A ja jako chłopiec pokazuję jej, z czego się bierze ten cały kurz i to zamieszanie u nas. I to jest fragment twojego spektaklu? To jest fragment którego spektaklu, który nie powstał, bo były czasy COVID-u. No i powstało słuchowisko. W Teatrze Pleciuga w Szczecinie, Teatrze Lalek. Cudowne. Piękny jest, nie? Mm-hmm. Przy ładnym parku. I wspaniali ludzie chyba, prawda? No, nie znam niewspaniałych ludzi. Wiecie co? Jest taka tajemnica tego świata, że dajemy światu tylko to i aż to, co w sobie mamy. Nie potrafimy dać więcej, nie potrafimy dać mniej. I jeżeli ktoś mówi, że są sami wspaniali ludzie, no to wiecie co? To on sam musi być wspaniały. Kuba, co ty na to? Zgadzam się z tą opinią. Naprawdę? Naprawdę. A ja zaproszę teraz do nas jeszcze raz gwiazdkę. Rano w drodze do szkoły spotkałem kolegów i koleżankę z klasy. Idzie mój nie kolega. Nie wychylaj się, żeby cię nie zobaczył. Kogo tam chowasz? Hej, pokaż. Nie, popchnąć cię. Popchnij go. Nic mu nie róbcie. To gwiazdka. Gwiazdka, głupiasta, gwiazdka, głupiasta, gwiazdka, głupiasta. Chcę zobaczyć gwiazdkę. Tylko powiem mojej mamie, dziennikarce. Gwiazdko, nic ci się nie stało? Każdy, kto ma złą energię, parzy się moją dobrą energią. Boję się bić. Nie musisz się bić, żeby wygrywać. Kto się bije, ten przegrywa. To powiedziała gwiazdka. Kto się bije, ten przegrywa. Powiedział z kolei Tomasz Mann. Tomku, co dla ciebie? Człowieka, który wymyślał te gwiazdki, te wszystkie historie, i te relacje, i te interakcje, i te dźwięki. Co dla ciebie fascynującego jest w świecie słów? Wiecie, co mnie najbardziej pasjonuje? Że mam rodzinę. Ciepłą, wspaniałą rodzinę. Mam wspaniałą żonę Aneczkę i mam trójkę dzieci i to jest mój świat. I to są też słowa, i to są te uczucia, które do siebie mówimy. Bo to jest najfajniejsze. Te magiczne uczucia, nie? Niepowtarzalne. Te magiczne, nie, właśnie. Magiczne, nie, że się siedzi na przykład i rozmawia. Ja na przykład uwielbiam nasze obiady, bo zawsze sobie coś robimy. Na przykład ostatnio sobie tak nałożyłem naleśnik na głowę, a córeczka mi zrobiła oczy i buzię i tak siedziałem. I jadłem naleśnika z buzi. Dzieci cię uwielbiają, co? No wiesz, czasami wiesz, tam coś warknę, nie? Ale generalnie... Tak. Powiedz, kocham przepraszam. Moje dzieci, mam... Tacy są ludzie. Nie, no jasne. Tacy są ludzie. Na przykład Lusia, czyli moja najmłodsza córeczka, uwielbia akrobatykę. Mówi, tatuś, kup mi szarfę. Taką dużą, na 6 metrów wchodzi do góry, rozumiesz, i tam powietrzna akrobatyka. No więc ja oczywiście kupiłem, co montowaliśmy. No i co, chcę iść spać, nie? A tu jest... Wiesz, i do rana szarfa, nie? No i co wtedy zrobisz? Kochasz. Kochasz, że ona kocha coś, co robi. To jest test, prawda? Ale trzeba mieć coś takiego, co nazywa się świadomością, żeby wiedzieć, że to jest ważne, bo Lusia urośnie i rośnie z twoją akceptacją i miłością, a nie z twoim warknięciem. Jeśli ono się pojawia, to od czasu do czasu ktoś mądry powiedział, że nie ma idealnych rodziców, nie ma idealnych ojców, idealnych mam. Są wystarczająco dobrze. O. I to są najlepsi wtedy. Słowo. Wystarczająco dobrze. Tomku, co do ciebie mówi świat każdego dnia? Żebym kochał moją rodzinę i moje dzieci coraz bardziej. Ponieważ czas upływa, nie? A piątkę sobie damy z Kubą. Czyli Kuba, zgadzasz się z tym, tak? Dziękuję ci bardzo, Kuba. A jesteś super gość. Tak, bo mój synek, ciągle mówię synek, ma 18 lat i już wiesz... Synek zawsze może być synkiem. A, jasne, ale właśnie wymyśliłem, że jedziemy na rowerach wzdłuż Dunaju w tym roku. We dwóch. Z całą rodzinką jedziemy. A wszyscy? Dunaj. A 3 lata temu jechaliśmy z Wrocławia nad morze rowerami i to była przygoda. W Wrocławiu ja byłem. Byłeś? Parę miesięcy temu. Podoba tak, na nieoficjalnych mistrzostwach świata. W co? Fermierce. Ty jesteś szermierzem. I przyszły mistrz świata. Brawo, już ci gratuluję. Najpierw Polski, potem Europy, potem świata. Trzeba po kolei. Słuchajcie, w jaki sposób można usłyszeć, co mówi do nas świat, jeśli teraz słuchają nas zagadkowe dzieci, a słuchają w różnych miejscach na tym świecie, pod różnymi szerokościami geograficznymi, bo ja maile dostaję także z różnych zakątków świata. Cześć świat. Cześć świat. Jak wytłumaczyć takiemu dziecku, wam kochani nasi, w jaki sposób można usłyszeć, co mówi do nas świat? Kuba, jak myślisz? Założyć różowe okulary. Moja rada na wszystko, założyć różowe okulary. Tomku, a twoja? Chyba trzeba mieć takiego w uchu, takiego skrzata, który ci mówi, słuchaj drugiego człowieka, nie? Słuchaj, bo on fajnie mówi. Każdy powinien sobie wyhodować takiego skrzecika w uchu. I moim zdaniem, im mniej się mówi, tym się więcej rozumie. Jak to zrobić? Zacząć słuchać. Jak zacząć słuchać, kiedy dzieciom się budzi, a nie zamyka? Że fajne jest to, żeby umieć słuchać, nie? Słuchać przez różowe okulary. Właśnie, tak. Mm-hmm. Trzeba mieć różowe okulary w uszach, wiesz. Ale my tak mówimy, słuchajcie, o tym małym skrzaciku, ale to takie ładne słowo jest empatia. Jest. Empatia mi się kojarzy po prostu z uczuciem. To znaczy, ja czuję was i teraz z wami rozmawiam, nie? I rozumiem, co chcecie zrobić, co mówicie do mnie. Jak dzisiaj mam spektakl Kochaj bliźniego jak siebie samego, to jest właśnie to. To znaczy, im więcej masz w sobie kwiatków i ogrodów, tym więcej możesz tam ludzi, wiesz, zaprosić do tych ogrodów i ci ludzie będą chodzili i jak będziesz pielęgnować ten swój ogród, to inni ludzie będą mogli się po nim poprzechadzać i tak dalej. To jest empatia, że możesz dawać, wiesz, drugiemu człowiekowi to, co masz najlepsze. Ale powiedziałeś o najważniejszej sprawie tego świata, jak będziesz miał w sobie. To znaczy, że najpierw trzeba... No, Jezus tak powiedział, to ja najpierw trzeba spojrzeć na siebie, tak? Słuchajcie, to bardzo pasuje mi pewna piosenka teraz. Piosenka, która ma mądry tekst o miłości. To, co tutaj widzę, już mi nie wystarczy. Warczy żadna tajemnica. Hej i problem mój, hej i już mnie nie ma. Wołasz za mną stój, no to masz dylemat. Hej, wyrzucę stąd kilka czarnych myśli. Jakiś dobry ląd może mi się przyśni. Nie gońcie mnie. A, biegnie po to, żeby ocalić świat piękny. Nasz. To dziewczynka 12-letnia może ocalić ten świat? Może. Każdy może ocalić świat. A myślę, że dzieci najlepiej by ocalały ten świat. Szkoda, że nie ma rządów dzieci. Ja kiedyś usłyszałam takie bardzo mądre i bardzo piękne zdanie. To powiedział pewien buddyjski mnich. On powiedział, tylko dzieci będą mogły ocalić ten świat. I bardzo długo nie rozumiałam, co to zdanie znaczy, aż zaczęłam pracować z dziećmi. I no i teraz wiadomo, że tylko dzieci mogą ocalić ten świat. Posłuchajcie, jestem Damroka, tak mam na imię. Damroka to znaczy dąb, jestem silna jak dąb. Wiecie, że można z szumu liści dębów wróżyć? Tylko trzeba mieć dobry słuch. Chciałabym być drzewem, kocham drzewa, są silne i są mądre. Kim jest Damroka? No, Damroka jest taką dziewczynką, która generalnie jest bardzo zbuntowana, która nie mieści się w tych wszystkich futerałach, tych wszystkich ubraniach i tak dalej, które są nadziewane na nią. Ciasnych ogranicznikach. No właśnie, nie lubi ograniczników. Jej tatuś umarł. Zginął na paralotni, bo sam sobie skonstruował i niestety wpadł do morza i się zabił. I ma teraz nowego tatusia i ma z nim takie niezbyt fajne relacje, ale ma też mamusię malarkę i w pewnym momencie ten tatuś, nowy ojczym, chce wyciąć las, który zostawił tatuś jej, nie? Najbardziej ukochana istota na tym świecie. No i ona jedzie do tego lasu i mówi swojemu ojczymowi, nie możesz tego robić. I on ją popycha i uderza głową o kamień i wpada w sen. Natomiast tatuś nowy bierze ją do szpitala i powoli, powoli, kiedy ona jest w śpiączce, przez dotyki, przez czułość, przez śpiewanie, przez opowiadanie i tak dalej, rodzi się w nim wielka miłość i ona też odczuwa to w śnie. Jak się już obudzi, mamusia oczywiście w tym pomoże też, to już wtedy stanowią rodzinę. Więc z jednej strony mamy taką opowieść o tym, że fajnie jest zatrzeć te granice i się pokochać, a z drugiej strony też mamy opowieść, która się dzieje w śnie. A w śnie to jest taka opowieść o tym, że dziewczynka musi uratować świat, ponieważ nie ma wody. Nie ma wody. Wszystko usycha. Wszystko usycha. A dlaczego nie ma wody? Bo Czarnobóg zabrał całą wodę. I sam sobie chce tą wodę wypić i dysponować. W związku z tym ona pokonuje wiele trudności, też przygód, takich też, że musi nagle okazać się odważna, ale też mega sprytna jest, jest też żartownisia i w końcu przekonuje Czarnoboga, że lepszy jest Białobóg, którego tamten zamknął w klatce. I do tego dojdziemy, ale najpierw, na początku tej drogi jest tata, ukochany tata. To jest takie światło, to jest taka miłość, niektórzy mówią zew krwi. Mój tata był mistrzem w wypowiadaniu słów, które nie robiły innym ran. Tak o swoim tatusiu mówi Damroka. Co to znaczy? Powiedz, Kuba, że słowa, co myślisz o tym? Że są takie słowa, które nigdy nikomu nie robią ran. Są to po prostu słowa, które wszystkim sprawiają przyjemność. A ktoś na przykład coś ci powiedział kiedyś, coś takiego, że cię zabolało? Ojej, ile razy w szkole. Jak no szybko. Nie? Setki razy. Nie? A on powiedział ci ktoś, że fajnie się poczułeś? Coś fajne, miłego. Już tak parę razy. A widzisz, nie? I to jest równowaga super. Musi być. Tak, bo Aneczka mówi, że każde słowo to jest energia, nie? Tak. Mistrz Polski mi coś miłego powiedział. O, widzisz. Jakby mi powiedział mistrz Polski dramaturgii czy reżyserii, że jestem fajny, to od razu mi podskoczył. Białożyński. Wow, no widzisz. A my też ci możemy powiedzieć, że jesteś fajny. A, dziękuję. No to już podskoczyłem. Takie zagadkowe słowa też coś znaczą. Posłuchajcie, przytuliłam się do drzewa i usłyszałam, jak do mnie mówi. Pierwszą myślą, jaką zapisałam, była: nie lubię ludzi. Kocham drzewa. Drzewa mówią, ludzie paplają. Mam też dyktafon, na którym nagrywam śpiew ptaków i szum drzew. Wiem przecież, że wszystko, co żyje, do mnie mówi. Trzeba tylko wyciągnąć słuchawki z uszu. I to jest fragment książki Tomasza Manna, Damroka. I to jest taki wzruszający bardzo moment, kiedy jej ukochany tata na urodziny podarował jej domek na drzewie. I ten domek był wszystkim i podarował jej coś jeszcze. Coś, co odgrywa ogromną rolę miłość. W twojej książce. No, tam też była miłość zaklęta w bursztynie. Co to było takiego, Tomku? Kropelka wody. Bo to było tak, Kuba, że on znalazł, ten tatuś, taki bursztyn, że normalnie kropelkę było widać. I w związku z tym ona jest tą bohaterką. Dobra, no to ja sprowadzę teraz deszcz na ziemię, wodę, nie? Mm. I podarował jej tej. No to jest super. W ogóle chciałam być takim tatą, jak napisałem też. Ha, żeby zbudować domek na drzewie. Który... Słuchajcie, czym dla Damroki jest wolność? Wolność? Miłość. Miłość jest wolnością. Jak to zrozumieć? Jak to wytłumaczyć kilkuletniemu dziecku? Wiesz, wolność jest wtedy, kiedy możesz powiedzieć wszystko to, co myślisz. Że się nie boisz tego powiedzieć. Mówisz na przykład, Kasiu, hej, masz po prostu fajne włosy i okulary. Albo też możesz powiedzieć, hej Kuba, fajnie podnosisz teraz tą rękę, kiedy do mnie mówisz. I wiesz, nikt cię nie krytykuje. Kiedy cię nikt nie krytykuje, jesteś wolny. Ale z drugiej strony możesz powiedzieć, Kasiu, wiesz co, mogłabyś sobie zrobić troszkę inaczej tą grzywkę. I ona się nie obrazi na mnie. Albo Kuba, mógłbyś mieć na przykład żółte okulary i się nie obrazi, dlatego że tak uważam. Czyli być sobą, to być wolnym. Sobą i mówić to, co się myśli. Mm-hmm. To jest mega trudne. Ale wtedy człowiek się czuje wolny, kiedy ktoś ci nie wbija igły, dlatego że mówisz to, co myślisz. Tomku, ale nawet jak ktoś wbija igłę, to jest jego igła. No, a my właśnie mamy odwagę, żeby być sobą, żeby wyrażać swoje myśli. Właśnie, żeby nie wbijać igły, tylko całować. Tomku, co na swoim sercu nosiła Damroka? Twoja Damroka, z twojej książki pod tytułem Damroka. Na sercu Damroka. Nosiła właśnie ten bursztyn. Mhm. Bursztyn z kropą wody, ponieważ woda jest symbolem życia. Wiesz, ile jest w człowieku wody? Chyba 70%. No. Mhm. Jesteś mądrzejszy ode mnie, nie wiedziałem, że tyle aż. No więc woda daje nam życie, ale woda ma jeszcze coś takiego fajnego. Ostatnio byłem lekarzem, mój brzuch bolał i pyta mnie lekarz, co pijesz? A ja mówię tak, kawa, herbata, soki, a gdzie woda? Mhm. Ja myślałem, że to jest woda. Nie, nie, nie, nasze ciało potrzebuje wody, a to są wszystko używki. Wiesz co, bardzo podoba mi się, jak w tej swojej książce przemycasz takie wielkie mądrości tego świata. Na przykład Damroka mówi tak, przypomniałam sobie wtedy, kiedy było mi tak źle, co powiedział mój tatuś. Płaczą tylko silni ludzie. I wtedy naprawdę zaszlochałam, a z oczu popłynął mi potok łez. Tylko silni ludzie płaczą, jaki ten tata był mądry. Co myślisz o tym? Płakałeś kiedyś? No trudno nie płakać. Płakanie jest zdrowe. O, piękne. A pamiętacie takie hasła? Chłopaki nie płaczą. Nawet był taki film. A tu tata mówi, płaczą tylko silni ludzie, dlatego że przyznać się do łez to jest ogromna odwaga, bo człowiek, który potrafi pokazać swoją słabość, musi być silny, bo odważa się właśnie to zrobić. Ale słuchajcie, czy łzy dziecka mogą poruszyć kamień? Jasno. Jak przychodzi do mnie córeczka i mówi, tatuś, ja chcę jechać na wycieczkę. Aneczka stoi obok mnie, patrzy na mnie i oczywiście nie załatwiła tego z mamusią, ale za mamą załatwiła, nie? Znamy to, prawda, Kubusiu? Tak. Ja uważam, że łzy są wspaniałe. Ja uwielbiam płakać. Jak oglądam spektakl, film, coś czytam, coś bardzo dużo mnie wzrusza i uwielbiam ten moment. Kiedyś facet nie płacze, nie? Ale właśnie Aneczka mnie nauczyła, żeby puszczać, bo to jest wszystko zdrowe. I właściwie teraz, jak oglądam film, nie płaczę, to znaczy słaby film. Słuchajcie, ja wam przeczytam takie bardzo, bardzo dziwne nazwy teraz. Purtkek, smętk, mumocz, morzeca, gosk, mora, perun, trzygłów, kryśnięta. To wszystko z twojej głowy wyszło? Nie, to jest kaszubska mitologia. To teraz ja się na tym nie znam. Myślałam, że jakiś kaczor Donald albo coś takiego. Tak, bo... Kaszubska mitologia. Tak, ponieważ ja uwielbiam, jest takie miejsce... W ogóle wszystkim polecam, jest taka moim zdaniem najpiękniejsza plaża w Polsce, czyli w Stilo. Jest tam przepięknie i jest obok jezioro Sarpsk. I tam właśnie umieściłem właśnie akcję tej powieści. I my tam uwielbiamy z rodzinką jeździć. Uwielbiam ten teren, dużo jest drzew, jeszcze nie ma skażonych terenów przez kurze i paliwa i tak dalej. Tak dla odmiany. Pamiętam, przyjechaliśmy do Gniewina, bo tam był basen i patrzę, taki wielki pomnik czegoś. Jak myślę, co to za koleś stoi? I taki wielki ze 3 metry miał i było napisane stolem. A stolem to jest taki nasz naprawdę kaszubski. Mieliśmy tutaj, normalnie chodzili wielkoludy, miały po 3-4 metry. Taki, wiesz, brzuszek miał, ale taki wielki, silny. I ja niby człowiek skończył studia, ale nic nie wiedziałem na ten temat. I zacząłem, ten Muzeum w Wejherowie jest kaszubskiej kultury i tak dalej. I zacząłem w to wchodzić. Znamy oczywiście mitologię, znasz Zeusa, znasz Herkulesa, no kto nie zna. A znasz Stolema? No widzisz, w każdym razie mało wiemy o nas. A tam wszędzie jest magia. Wiemy wszystko o Grekach, o Rzymie, a nie znamy na przykład kaszubskiej mitologii, która jest genialna po prostu. I ja w związku z tym, że tam jest ta akcja, uruchomiłem ten świat magii. Ale wiesz co, powiem więcej. W twojej książce właśnie jest magia. Damroka serdecznie polecam, a na dowód tego jeszcze przeczytam wam pewien fragment. Nie ma dobra ani zła, nie ma czarnego ani białego. Wszystko jest wszystkim. Raz jest trochę takie, a raz trochę inne. Nikt nie rządzi na świecie. Kropla wody życia, otoczona światłem i mocą bursztynu, utrzymuje świat w równowadze. Woda czysta i żywa, która nie może być w żadnych rękach, należy do wszystkich istot tego świata. a nawet wszechświata. Musi być wolna. To była ta wspaniała moc magicznego bursztynu. Ja to napisałam. No. Ale mądre. Nie za mądre. Muszę by zapytać, jak Kuba to rozumie, ale ja myślę, że to jest bardzo głęboki, filozoficzny tekst i dlatego myślę, że byłoby najwspanialej, gdyby tę twoją Dąbrowę... Kasiu, dziękuję bardzo. Chyba będę płakał. Ale właśnie nie płaczesz, to jeszcze nie aż tak. Płacz, Tomek, płacz. Zróbcie się za tym mówić. I dlatego, panowie drodzy, ja jestem za tym, żeby tę twoją Dąbrowę wzięła do ręki mama albo wziął tata, babcia, dziadek. Żeby na kolana wskoczyło dziecko albo usiadło obok i aby czytali razem, bo jak czytałam tę twoją książkę, to miałam takie głębokie przekonanie, że tam jest tyle treści dla dorosłych osób i tyle treści dla dzieci i że to jest budowane tak warstwowo. Astrid była mistrzynią w tym budowaniu, że dla wszystkich były ważne treści, ale oni mogli robić to wspólnie razem, bo tylko wtedy, czytając razem, patrząc sobie w oczy, łączysz te światy, świat dziecka, świat rodzica, powstaje świat rodziny, rodziny, która dzisiaj jest w kryzysie. Dlatego takie książki są właśnie po to, żeby scalało. Pięknie powiedziałaś, Kasiu. Mhm. Tak, a miałeś też tak, Kuba, że mamusia ci czytała albo tatuś na dobranoc? Dawno? Teraz ja sobie na dobranoc czytałam Życie mówciu, coś tam takiego. Dziesięcioletni Kuba. No. Ale jeszcze by mogli trochę, tak? Nie? Tak. Mhm. Tylko mamy dużo rzeczy, które nas odciąga. Teraz pokazuję telefon. Tak, nie? To prawda, niestety. Każdy prawda. Ma swój świat, nie? Każdy to ma... jest małe pudełko z jabełkiem w środku. Dąbrowa, książka, która łączy. Łączy, po prostu. Bardzo ci za nią dziękuję, Tomku. Dziękuję za twoją jasną energię. Dziękuję, i za to, że bardzo. Ocaliłeś w sobie dziękuję za spotkanie duszy po paru latach. Tomku, ale duszy dziecka zachowałeś w sobie. Wiesz co? Pani Kasia jakbym też. Nie miał duszy dziecka w sobie, to w ogóle nie byłbym chyba. Moja mama 2.0 też zachowała duszy dziecka. No, właśnie. Moja mama 2.0. Właśnie Kuba nazwał mnie mamą, jest to wielki zaszczyt. Tomasz Mann jest naszym gościem. Mam nadzieję, że pierwszy raz, ale nie ostatni. Bardzo ci dziękuję za to światło, dziękuję, które tu wniosłeś. Przede mną piękny czas. Mam nadzieję, że przed wami także, że przed wszystkimi zagadkowymi słuchaczami piękny czas, ale ja za chwilę frunę do macierzy szkolnej w Londynie, bo oni właśnie tam mają swoje wspaniałe wierszowisko. I stają odważnie na scenie i recytują wiersze w naszym rodzimym języku, żeby go nie zapomnieć, żeby zrozumieć, czym jest poezja, czym jest mowa polska i jak bardzo jej w naszym życiu potrzeba, bo ona buduje tożsamość, bo ona buduje to, kim my jesteśmy. I ja mam wielki zaszczyt dotrzeć tam do tych ludzi, do tych dzieci, usiąść w jury i posłuchać, jak pięknie dzieci recytują wiersze. Jestem przekonana, że wiele z nich będzie opowiadało także o potężnym świecie przyrody, który jest wieczny. No to jakiej niedzieli nam wszystkim, i tu w Polsce, i w Londynie, i na Alasce, i na Marsie, jakiej niedzieli życzymy? Pięknej. Zagadkowej. Wojtek Dorosz, Renata Szewczak, Kuba i my. Pan Jakub, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się, mówimy pa, pa. Do usłyszenia. Pa, pa. Przekładam.